بہرحال اب کیا ہوا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کی طرف چل پڑے. تو جب مدین کا رخ کیا، توجہ کا لفظ وجہ سے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، رخ کیا، اور مدین کہاں ہے، خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پہ، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ، اور یہ علاقہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا. شام کے ایک شہر کا نام ہے مدین، جو مدین بن ابراہیم کے نام سے مشہور ہے. کہتے کہ اس جگہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین یا مدیان نے آ کے آباد کیا. جو ہی اس طرف رخ کیا، قالا، بولے، عسى ربی ان یهدینی سوا سبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ ڈال دے گا. کیا توکل ہے نا رب پہ، کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کوئی ایڈریس پاس نہیں، کوئی سواری نہیں، کچھ نہیں، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. کیوں ہے یہ اعتماد اور بھروسہ رب پر، کیوں ہے اتنا کانفیڈنس؟ اس لیے کہ محسن ہے، مخلص ہے، اور پھر تعلق باللہ ظاہر ہوتا ہے نا، پھر اللہ پر بھروسہ، اللہ کا سہارا، اللہ کی طرح متوجہ، کچھ خبر نہیں کسی فیوچر کی. اور واقعی یہ دعا پوری بھی ہوئی. کیسے؟ ایسی جگہ جا پہنچے جہاں دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی مل گئی، ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی بن گئے. ولما ورد ماء مدین، جب وارد ہوئے مدین کے پانی پر. اور اب دیکھیے کہ ایک طرح سے نسبی تعلق بھی بنتا ہے نا اس جگہ سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اور مدین کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون. وردہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ پانی پہ اترنے کے لیے ہوتا ہے، وارد ہونا. اور ماں سے مراد چشمہ بھی ہو سکتا ہے، کنواں بھی ہو سکتا ہے. جب پانی پہ پہنچے تو وہاں ایک امت یعنی ایک گروہ کو، ایک بڑا ہجوم اور بھیڑ، یعنی لوگوں کے گروہ کو یا امت سے تعبیر کیا، اور امت لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے بولا جاتا ہے. تو دیکھا کہ پانی کا کوئی چشمہ ہے یا کنواں ہے، لیکن ایک ہجوم ہے وہاں پر لوگوں کا. کیا کر رہا تھا وہ ہجوم؟ امتم من الناس یسقون، پانی پلا رہا تھا. وہ وجد من دونہم، اور ان سے ہٹ کر اس نے پایا، امرأتین، دو عورتوں کو، تذودان، جو روکے ہوئے تھیں، ہٹا کے رکھے ہوئے تھیں. زال و دال، زود کہتے ہیں جانور روک کر کھڑے ہونے کو، ہنکانا اور دور کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جانوروں کو پکڑ پکڑ کے. کیونکہ اب جانور پیاسے ہوں، ذرا امیجن کریں، جانور پیاسے ہوں اور وہ رسیاں توڑا رہے ہوں پانی کی طرف جانے کی، اور آپ ان کو کھینچ رہے ہوں، تو یہ جو کھینچنا ہے یہ تزودان ہے. دو لڑکیاں تھیں وہاں، یا دو خواتین تھیں، امرأتین، جو جانوروں کو کھینچ کھینچ کے رکھ رہی تھی، پکڑ پکڑ کے. قالما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام ساری بھیڑ کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا مشکل ہے تم کو، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا، دونوں کہنے لگی، لا نسقی، ہم جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، حتی یصبر الرعاء، یہاں تک کہ، یا جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نکال نہ لے جائیں. یصبر، یصبر اصدار ہوتا ہے لوٹنا، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، وردا وارد ہونا، اور صدر واپس پلٹنا وہاں سے، یعنی پانی سے واپس. صدر کہتے ہیں سینے کو، ہر چیز کا اگلا حصہ. تو صادر ہوتا ہے پانی پی کر چشمے سے واپس آنے والا، اور وارد ہوتا ہے چشمے پہ جانے والا. کہنے لگی کہ جب تک یہ سارے پانی پلا کے جانوروں کو چلے نہیں جائیں گے، تو ہم جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی، وہ خود کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں مردوں والا کام کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آبزرویشن کی بات ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام ساری بھیڑ کو چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں. عام طور پر لوگوں کی نگاہیں کس طرف ہوتی ہیں؟ بھیڑ تماشے کی طرف، جہاں میجورٹی ہوتی ہے، کٹ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے الگ اگر کوئی اکا دکا لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، تو ہمیں کبھی نظر نہیں آتے. اب کئی دفعہ دیکھو گے نا، راستہ چلتے ہوئے اگر کہیں چار لوگ اکٹھے ہو گئے، بھیڑ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی اور کہیں مشکل میں ہو تو عموماً ہمیں نظر بھی نہیں آتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کی طرح متوجہ ہوتے ہیں جو بظاہر انہیں مشکل میں نظر آتی ہے, کیونکہ جانور آگے جا رہے ہیں وہ پیچھے کھینچ رہے ہیں, کتنا مشکل کام ہے نا. اور وہ بھی لڑکیاں, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اس دور میں بھی کام کرتی تھی. حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, لیکن یہاں ان کے کام کرنے کی ریزن تھی کہ کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے, باپ بوڑھا ہے. عورت اور مرد کا دائرہ کار الگ الگ ہے, لیکن مجبوراً عورت گھر سے نکل کر کام کر سکتی ہے لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر. فسقا لہما, موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولى الى الظل, پھر سائے کی طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ طرز عمل کس قسم کا ہے نا. پہلی بات یہ کہ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں, یہ سنت انبیاء ہے. دوسری بات یہ کہ بوقت ضرورت عورت سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں. اگر ایک مرد کہیں جا رہا ہے اور کوئی عورت مصیبت میں کھڑی ہے تو وہ کہے نہیں چونکہ یہ عورت ہے اس لیے میں اس سے بات نہیں کروں گا, نہیں. اور پھر یہ کہ کام کر کے گپ شپ نہیں شروع کر دیتے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی کسی مشکل میں مدد کر دے تو پھر اس سے وہ گپ شپ کی توقع تو ضرور رکھتا ہے کہ یہ شکریہ ادا کرے اور یہ کچھ جواب میں کرٹیسی دکھائے. یعنی کسی نہ کسی شکل میں اگر کچھ مال نہ بھی ملے تو اس عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا نظر آتا, پانی پلایا اور اس کے بعد فسقا لہما ثم تولى الى الظل, اپنا کام کیا اور ہٹ کے سائے میں کھڑے ہو گئے. یہ ہے انبیاء کی سنت, ان کا طریقہ. فقالا, کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. انسانوں سے صلح نہیں چاہتے, انسانوں سے توقع نہیں رکھتے کہ اچھا میں نے اب ان کی مدد کی, اب دیکھتے ہیں یہ میری کیا خدمت کرتی ہیں. اور مجھے حالانکہ کتنے مجبور تھے ان لڑکیوں سے بڑھ کر, تو موسیٰ علیہ السلام خود اس وقت ضرورت مند تھے کسی مدد کے. انتہائی شدید ضرورت میں بھی, انتہائی مشکل وقت میں بھی وہ ان سے صلح نہیں چاہتے, ان سے اجرت نہیں چاہتے, ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے, ان کا پیچھا نہیں کرتے. فوراً اللہ سے مانگتے ہیں, نہ کچھ کھانے کو ہے, سفر کی تھکاوٹ ہے, بھوک سے نڈھال ہیں, معلوم نہیں کتنے دن لگے اس سارے سفر میں, لیکن راستے میں جو نیکی کا موقع ملا اس کو کیا. اور پھر اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میں خیر کا محتاج ہوں. اور خیر کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ خیر کا لفظ قرآن پاک میں نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ وہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے خیر کا لفظ بولا تو ایک بہت جامع لفظ تھا, اس میں کھانا, مال, گھر, شیلٹر, ہر چیز آ جاتی. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور خاص طور پر ایسی سچویشنز میں پڑھنے کی دعا ہے جب انسان اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے, یا اس کے سامنے بہت سے امور ہوں جن میں سے کسی بہتر کو نہ چن سکے, یا جس میں سے کسی بہتر کی نشاندہی نہ کر سکے, یا اس کو کسی بھی معاملے میں کسی بہتری کا پتہ نہ چل پائے. یعنی ایک ہی وقت میں بہت سی آپشنز ہوں آپ کے سامنے, یا کوئی بھی آپشن نہ ہو. جب کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے خیر چاہیے, اور جو بھی تو خیر دے دے وہی ٹھیک ہے میرے لیے, میں اسی کا محتاج ہوں. یا میں ہر خیر کا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ محتاج ہوں. اور جب ایک ہی وقت میں بہت سی چیزیں سامنے ہوں اور یہ نہ پتا چلے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے, تو عموماً جب آپ کسی اہم کام میں استخارہ کریں تو استخارے کی مسنون دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی بار بار دہرا سکتے ہیں. اور اس دعا کو عموماً بتایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شادی نہ ہوئی ہو, کیونکہ اس کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی. تو جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے دعا بتائیے کہ ان کی شادی ہو, تو میں نے کہا آپ کو نہیں, انہیں پڑھنی ہوگی, کیونکہ اس میں آتا ہے لما انزلت الی من خیر فقیر, تو آپ بھی اس کو آزما سکتے ہیں, کیونکہ باقی چیزیں تو انہیں ملی, لیکن آپ دیکھیے کہ فوراً فجاءته احداهما تمشي على استحياء, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. یہاں خاص طور پر اس لڑکی کی چال, اس کے انداز اور اس کی گفتگو کے انداز پر بات کی گئی ہے کہ اس میں حیا تھی, اور آپ سب جانتے ہیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے, لیکن خاص طور پر عورت کا زیور ہے. قالت, کہنے لگی, ان ابی یدعوک, بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اب یہ لفظی ترجمہ تو بے شک کے ساتھ کریں گے, لیکن سمپلی بات یہ کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا, تاکہ آپ کو جزا دیں, بدلہ دیں اس کام کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کا کیا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس روز لڑکیاں معمول سے پہلے گھر واپس چلی گئیں, کیونکہ پہلے تو سارے لوگوں کے جانے کا انتظار کرتی, پھر آگے بڑھتی, پانی پلاتی اور جاتی, لیکن اس روز موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے انہیں جلدی گھر بھجوا دیا. تو پھر جلدی جانے پر والد سے سارا واقعہ بیان کیا, تو ان کے والد بھی نیک آدمی تھے, انہوں نے بھی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دینا چاہا, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کے بارے میں بھی انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, کہ جواباً نیکی کا رویہ اور نیکی کا طریقہ اختیار کرے. اسی طرح زندگی میں کوئی انسان جو ہمارے ساتھ بھلا کرے, خواہ اپنا ہو یا غیر ہو, دوست ہو یا دشمن ہو, جاننے والا ہو یا اجنبی ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے, اسلامی اخلاق کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں, کیونکہ اچھائی کا جواب اچھائی میں نہ دینا یا احسان کا بدلہ نہ شکرے پن میں دینا, یہ نمک حرامی بھی ہے, بد اخلاقی بھی ہے, اور ایک مسلمان کو بالکل زیب نہیں دیتا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں اور بندوں کے ہاں بھی اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں اور ایک چھوٹی سی کوشش کریں, اسائنمنٹ نہیں اب بولوں گی لفظ, کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی کوشش کریں, ان احسانات کی لسٹ بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے ہیں. ظاہر ہے ان کو ہم گن نہیں سکتے, لیکن بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے, زندگی ہے, صحت ہے, جوانی ہے, کھانے پینے کو ہے, گھر ہے, شیلٹر ہے, والدین ہے, وغیرہ وغیرہ, جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں اور جن کو سوچنے کے لیے ہمیں کوئی بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں کے احسانات لکھیں کہ زندگی میں کس کس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے. مثلا سب سے پہلے تو والدین کا احسان ہوتا ہے ہم پر, اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی عبادت کے فوراً بعد کیا فرماتے ہیں, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, وہاں لفظ بھی احسان استعمال ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر والدین کے علاوہ اور کون ہے؟ مثلا شوہر ہے, جس کا احسان بہت کم لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر اس چیز کی تاکید کی کہ وہ شوہر کا احسان مانیں اور اس احسان کے بدلے میں شکر گزار بھی ہوں. حدیث ہے ایک بہت خوبصورت شوہر کے احسان کے بارے میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا کرتا ہے، پھر اس کو اولاد سے نوازتا ہے. اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زندگی میں اور کن لوگوں کا آپ پر احسان ہے. سب سے پہلے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے انسانوں میں رشتہ داروں کے احسانات، اس میں والدین ہیں، شوہر ہیں، پھر بعض اوقات والدین نہیں ہوتے، کچھ اور لوگ آپ کو پالتے ہیں یا وہ آپ کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں میں سے آپ چن کے دیکھ بھال کے سوچ سکتے ہیں کہ کس کس نے آپ پر کوئی احسان کیا. پھر اس کے بعد غیر رشتہ داروں میں، پہلے تو موٹے موٹے احسانات کی لسٹ بنا لیں، بڑے بڑے، بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں، کیونکہ بہت زیادہ غیر ضروری ڈیٹیل میں جب جاتا ہے انسان تو عمل سے بہت دور ہو جاتا ہے، وہ انتہا پسندی ہو جاتی ہے، پھر آپ پریکٹیکل نہیں رہتے. خیر الکلام ما قل و دل، چند باتیں ہوں، ٹپس پر ہوں اور اس پر کیا عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہو. انسانوں میں سے کون انسان ہے جنہوں نے پچھلی ساری زندگی کا سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا، بچپن سے لے کر اب تک. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے احسانات ہوتے رہتے ہیں، مثلاً آپ کہیں جا رہے تھے، کسی نے آپ کو پانی پلا دیا اور اجنبی کوئی انسان تھا. بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں سفر میں، صرف اپنا ہی نہیں دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں نہیں جانا، بڑے بڑے احسانات، یا جن لوگوں کے زیادہ احسانات ہیں، جن کے زیادہ احسانات ہیں، یا پھر جن کے کو خاص قسم کے احسانات ہیں. مثلا اگر وہ احسان آپ سے نہ کرتا وہ شخص، تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی روئن ہو جاتی. کسی نے آپ کو کسی خاص موقع پہ بہت اچھا مشورہ دیا ہو، کسی نے آپ کو کسی خاص موقع پہ کسی مصیبت میں پڑنے سے بچا لیا ہو، تو اس قسم کے خاص احسان جو زندگی میں آپ کو یاد بھی ہیں یا جن سے آپ کو کوئی خاص فائدہ پہنچا ہو، تو ان کی لسٹ بنا لیجئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جواب میں آپ نے کیا کیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا. مثلا اللہ نے آپ کو زندگی دی تو زندگی کس کام میں لگا رہے ہیں، جوانی دی تو جوانی کس کام میں لگا رہے ہیں، مال دیا تو مال کس کام میں لگا رہے ہیں، صحت دی تو صحت کا شکرانہ کیسے ادا کر رہے ہیں. یعنی طریقہ یا سلیقہ بھی آنا چاہیے نا کہ پھر ہم کریں کیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں بھائی احسان ہے، کئی تو خیر یہ بھی نہیں مانتے، لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں. کچھ لوگ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جواباً کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے. مثلاً صحت کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا، ٹھیک ہے نا، سوچیے نا، اس پر غور کریں نا ہم. اسی طرح جوانی کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جوان ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. اسی طرح اور جو زندگی میں نعمتیں ہیں ان کا جو بڑی بڑی چند ایک، اچھا اسی طرح والدین نے آپ کے ساتھ احسان کیا، کیسے شکرانہ ادا کرنا ہے. پھر مثلا شوہر، اس کا احسان ہے آپ پر، کیا شکرانہ ادا کریں گے، کیسے احسان کا بدلہ چکائیں گے. پھر اسی طرح اور باقی لوگوں میں سے کوئی اور ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کا بھی احسان مند ہوتا ہے، کسی کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا، دوسرے کو کیا ملے گا الا یہ کہ آپ کوئی خاص قسم کا اس سے معاملہ کریں. عام طور پر رویوں میں شکر گزاری کا فائدہ پھر خود ہم ہی کو لوٹتا ہے. اب آپ دیکھیں اکثر ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ شخص بوڑھے ہیں, کہیں آنے جانے کے لائق نہیں, کچھ کرنے کے لائق نہیں, گھر میں بیٹیاں ہیں, ان کی شادی کا کوئی بندوبست نہیں, شہر میں بے پناہ لوگ ہیں, کسی کو توجہ نہیں. ایک اجنبی شخص آتا ہے, احسان کرتا ہے, اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود ان کو دلواتا ہے, دنیا میں ہی اس کا بھلا کرتا ہے. تو جب ہم کسی کے احسان کو نمبر ایک ریکگنائز کرتے ہیں, نمبر دو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو احسان کا جواب سب سے پہلے رویے میں آتا ہے نا, پھر بدلے میں کچھ بھی کرتے ہیں, اور کچھ کرنے کی پھر ڈیٹیل ہو سکتی کس کے احسان کا بدلہ کس طرح چکایا جائے, کیونکہ ہر ایک کا احسان مختلف ہوتا ہے اور پھر اس کا بدلہ چکانے کا طریقہ بھی مختلف ہو سکتا ہے. احسان کا بدلہ چکانے کا صرف ایک یہی طریقہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھلا کیا تو آپ فوراً اس کو کچھ مال دے دیں, کچھ چیز دے دیں, کچھ پیسے دے دیں, یہ ضروری نہیں ہے. مثلاً والدین ہمارے ساتھ کتنا احسان کرتے ہیں, اور اگر ہم ان کو کچھ دینا چاہیں تو وہ لینا بھی نہیں چاہتے, ان کو ہمارے مال سے دلچسپی نہیں ہوتی. ان کو کس چیز سے دلچسپی ہوتی, وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے, وہ سب لکھیں گے نا آپ. تو اسی طرح مثلاً آپ دو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک کا پین کام نہیں کر رہا, دوسرے نے فوراً پین نکال کے دے دیا, یہ احسان کیا نا اس نے اس کو. اب کیا وہ دینے والی یہ چاہتی ہیں کہ فوراً آپ بھی اپنی کوئی چیز نکال کے اس کے حوالے کریں, یہ نہیں چاہتی وہ, اور ضروری بھی نہیں ہے, اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. پھر کیا کیا جائے جواباً, ہاں بھلا ہو تمہارا پین دیا مجھے, میں لکھ رہی ہوں, شکریہ بہت بہت, دعا دے دی ہم نے, احسان کر دیا, ہے نا, ایسا ہی جواب ہوگا نا, نہیں. اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, ایک اسمائل, ایک اچھی لک, اور چاہے زیر لب جزاک اللہ. یعنی اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے, لیکن عام طور پر ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں. کسی کو آگے بڑھ کے سلام کرنا بھی صدقہ ہے, کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, اور خصوصاً والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے, والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مبرور جیسا ثواب رکھتا ہے. جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے وہ بتا سکتے ہیں کہ حج کرنا کتنے مشقت کا کام ہے. اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی نیکی کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمیں جدید تعلیم نے اور جدید ٹرینڈز نے اتنا مصروف کر دیا, اتنا مصروف ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم عام طور پر اپنے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھنے کا بھی ہمیں موقع نہیں ملتا, ان کے پاس حاضر ہونے کا بھی وقت نہیں ہوتا, ان کے پاس جا کر سلام تک نہیں ہم کر سکتے. ماں باپ کیا چاہتے ہیں آپ سے, آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی خوشی کس میں ہے, آپ کو دیکھنے میں. تو کیا یہ احسان کا بدلہ نہیں, اس پہ کیا خرچ آتا ہے آپ کا, کچھ آتا ہے, کچھ نہیں آتا. اسی لیے پہلے کیا ہوتا تھا, بڑے بوڑھے گھروں میں ہوتے تھے تو بچوں کی ایک عادت ہوتی تھی, اخلاق ہوتا تھا کہ سویرے اٹھ کے ایک ایک کے پاس جا کے اس کو گریٹ کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے گھر گھر لگتا ہے. لیکن اب فی زمانہ یہ سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح شادی ہو کر جاتی, ایک ساس بہو سے کیا چاہتی, اس بیچاری نے تو اپنی شادی کا بھی زیور بہو کو ڈال دیا ہے, سارا گھر اس کے حوالے کر رہی ہے, بیٹا پال پوس کے اس کو دے دیا ہے, اسے کیا چاہیے, اسے ایک اچھا سلوک چاہیے, محبت چاہیے. لیکن عام طور پر نئی جانے والی بہویں اس گر سے آشنا نہیں ہوتی کہ وہ عورت جو بوڑھی ہو گئی ہے, ساری زندگی ایک بیٹے کی یا بچیوں کی ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے, ان کو پڑھاتے لکھاتے, ہوم ورک کراتے, اور اس کے لیے ساری زندگی دعائیں مانگتے کہ مائیں دعائیں کس قدر مانگتی ہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے. اس نے پال پوس کے ایک قابل انسان تمہارے حوالے کیا ہے, تم کیا چاہتی ہو کہ اس کو گھر سے باہر اب نکال دو؟ اب اس کا وجود تمہیں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے, کس قدر افسوس کی بات ہے نا. وہ کچھ نہیں چاہتی, وہ محبت چاہتی ہے, وہ توجہ چاہتی ہے, وہ احترام چاہتی ہے جو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے کہ اس کو دیا جائے. لیکن جب نئی آنے والی بچیاں یہ نہیں دیتی, یہ نہیں دینا چاہتی, یہ نہیں دے سکتی, نہیں دے پاتی, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک خاموش کولڈ وار شروع ہو جاتی. نہ وہ بتاتی ہے اسے کیا چاہیے, نہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کر رہی. تو وہ ایک خاموشی جو ہے وہ خلیج حائل کرنا شروع کر دیتی دو کے درمیان. پھر وہ دل میں غم, غصہ اور بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کر ایک رویے کو جنم دیتی, اور آہستہ آہستہ وہ لڑائی, جھگڑے, فساد, پھر اس میں کیا ہوتا ہے, ایک یہ رویہ جنم لیتا ہے کہ اچھا لاؤ وہ فلاں زیور واپس کر دو, فلاں چیز دے دو. اب وہ جو دیا ہوتا ہے اب وہ واپس چھیننے شروع کر دیتے ہیں. اب رونا دھونا پڑ جاتا ہے, انہوں نے اتنا دھوکہ کیا ہمارے ساتھ, پہلے سب کچھ دیا اور اب لے رہے. یہ نہیں سوچتے کیوں لے رہے ہیں واپس, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں صرف ریزن بتا رہی ہوں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, جو شخص آپ کے ساتھ کائنڈ ہو, کیئرنگ ہو, محبت کرنے والا ہو, آپ کا کیا جی چاہتا ہے؟ آپ سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں. لیکن اگر کوئی شخص ناشکرا ہو تو ناشکرے شخص کے پاس تو نعمتیں نہیں ہو سکتی, اور نہ اس کی نعمتوں کی حفاظت ہو سکتی. تو یہ جو احسان کا جواب احسان میں دینا ہے, احسان کا بدلہ شکر گزاری میں دینا ہے, اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی نصیب ہوتی ہے, اور پلٹ کر اس احسان کا بدلہ پھر اسی پہ آتا ہے جس نے کیا ہو, جس نے جواب دیا ہو. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ گھر سے کچھ پیسے اٹھا لاتی ہے, کوئی بھی چیز کہتی یہ میرے والد نے دیا ہے, جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ آپ رکھ لیں, یہ ہو سکتا تھا نا. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ عورت کے لیے زیادہ مستحسن صورت کیا ہے کہ اس کے ساتھ معاملات طے کرنے میں, چاہے مرد بوڑھا ہی ہو یا باپ جیسی شخصیت ہو جو کہ نکل ہی نہیں سکتا, انتہائی بوڑھے لگتے ہیں تبھی وہ ساتھ بھی نہیں آتے, لیکن یہ بچیاں اپنے والد کو شریک کرتی ہیں سارے معاملے میں اور گھر جا کے بتاتی ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم عورت کی آزادی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ عورت تنہا ہی سارے معاملات طے کر لے, خود سے خود ہر چیز کا فیصلہ کر لے. اس میں بعض اوقات عورت ہی کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کیوں کہا گیا کہ عورت کی شادی یا نکاح جو ہے وہ کون کرے, اس کا ولی کرے. ان معاملات میں جب ہم فطرت پر نہیں چلتے تو بعض اوقات گھر میں مشکلات اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. قالت ان ابی یدعو کا, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیہ کا, تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں, اجر ما سقیت لنا, جو بھی آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلائے. فلم ما جاءہ, تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں, وقص علیہ القصص, اور اسے اپنا سارا قصہ سناتے ہیں. کون سا قصہ؟ کے پیچھے کیا کر کے آئے, یہاں کیسے پہنچے ہیں. قال لا تخف, کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو, نہ ڈرو. نجوت من القوم الظالمین, تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو. یہاں پر ایک سوال باقی ہے, اور وہ یہ کہ یہ شخص تھے کون, ان بچیوں کے باپ کون تھے. قرآن پاک میں تو ہمیں کوئی صراحت نہیں ملتی کہ کون تھے, لیکن مفسرین کی اکثریت اس سے مراد شعیب علیہ السلام کو لیتی, کہ یہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے. امام شوقانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی. امام شوقانی مفسر ہیں, جیسے ابن کثیر ہے نا, ایسے امام شوقانی بھی ہیں. لیکن ابن کثیر اس سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے, یعنی وہ بہت پہلے گزر چکے ہیں, اس لیے یہ شخص ان کی امت میں سے ہو سکتے ہیں یا ان کی اولاد میں سے ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی اور شخص ہو سکتا ہے. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین, تم ڈرو نہیں, اب تم ظالموں کی دسترس سے باہر ہو, کیونکہ مدین میں فرعون کی حکومت نہیں تھی.